1699. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzje w sprawie możliwych nowych obostrzeń epidemicznych poznamy jutro lub w czwartek, ujawnia rzecznik rządu. Głosowanie rozpoczęło się w Stanach, kluczowych dla wyników amerykańskich wyborów prezydenckich. Ze względu na pandemię w Bytomiu drony kontrolują jakość powietrza. Jutro lub w czwartek zostaną ogłoszone decyzje w sprawie ewentualnych nowych obostrzeń. Czy zostaną wprowadzone, będzie zależało od liczby nowych przypadków koronawirusa. Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać, to decyzje zostaną podjęte, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Jeżeli sytuacja pozwoli na to, żeby opóźnić decyzję o kilka dni, to oczywiście postaramy się, żeby było to pewnym opóźnieniem, które pozwala przygotować się, o ile będzie to konieczne, bo pamiętajmy, że są takie ograniczenia, które nie wymagają przygotowań z dnia na dzień, to znaczy nie wymagają na przykład zamknięcia jakiejś branży, są innego rodzaju obostrzenia. Natomiast jeżeli będą to obostrzenia, które mają dotykać konkretnych branż, to chcemy to zrobić z wyprzedzeniem kilkudziesięciogodzinowym co najmniej, żeby faktycznie mogły się te branże przygotować. Piotr Müller odniósł się też do ewentualnego ograniczenia lub zakazu poruszania się. W wariancie wiosennym takie ograniczenia były wprowadzane i takie ograniczenia są wprowadzane we wszystkich krajach, których próg wydolności służby zdrowia został przekroczony w niebezpieczny sposób. W związku z tym oczywiście my takiego wariantu nie wykluczamy. Każdy z tych wariantów, które są wprowadzane w innych krajach Unii Europejskiej, również są brane pod uwagę. Natomiast takiej decyzji w tym momencie nie ma. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 19 300 nowych przypadków koronawirusa. To prawie 4 tysiące więcej zakażeń COVID-19 niż wczoraj. Zmarło 227 osób. Wykonano, podobnie jak wczoraj, ponad 65 tysięcy testów. Najwięcej nowych przypadków jest na Mazowszu. Prawie 3 tysiące, ponad 2 tysiące zakażeń COVID-19 zanotowano na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce. Amerykanie już głosują w wyborach prezydenckich. O Biały Dom walczą obecny prezydent republikanin Donald Trump oraz kandydat demokratów, były wiceprezydent Joe Biden. Na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w południe naszego czasu otwarte zostały lokale wyborcze. Przed godziną głosowanie rozpoczęło się w kluczowych stanach, na Florydzie i w Karolinie Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W następnych godzinach głosowanie będzie rozpoczynać się w kolejnych strefach czasowych. Do tej pory w ramach tak zwanego wczesnego głosowania w wyborach wzięło już udział 100 milionów Amerykanów. Dziś do urn pójdzie prawdopodobnie kolejnych 50 milionów. Każdy ze Stanów ma przypisaną liczbę głosów elektorskich odpowiadającą liczebności jego delegacji parlamentarnej. Wybory wygra ten kandydat, który uzyska co najmniej 270 z 538 głosów elektorskich. Ogólnokrajowe sondaże wskazują na wyraźną przewagę kandydata demokratów Joe Bidena. Jednak w Stanach, które zdecydują o wyniku głosowania, przewaga ta jest znacznie mniejsza, w niektórych mieści się w granicach błędu statystycznego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zdewastowany pomnik dzieci nienarodzonych na cmentarzu w Brzezówce koło Cieszyna zostanie naprawiony, zapewnia minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Jak poinformował, poprosił wicemarszałek województwa śląskiego Beatę Białowąs, żeby pojechała na miejsce i pomogła w zorganizowaniu remontu pomnika. Ktoś najwyraźniej nie ma żadnej empatii w sobie, bo przecież to jest pomnik, pod który przychodzą rodzice dzieci nienarodzonych, stawiają znicze, modlą się, a ktoś po prostu wylewa smołę. No to jest skandaliczna absolutnie sytuacja, niedopuszczalna i mam nadzieję, że szybko sprawca bądź sprawcy zostaną ujęci. Pomnik został zniszczony w nocy z soboty na niedzielę. Nieznany sprawca oblał smołą marmurowy monument przedstawiający anioła trzymającego w ramionach dziecko. Cieszyńska policja szuka wandali. Kontrolę jakości powietrza w Bytomiu. Dron wyposażony w mobilne laboratorium bada skład dymu wydobywającego się z kominów. Mierzymy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu charakterystyczne dla spalanych odpadów. To znaczy chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd i lotne związki organiczne. Jak kolega lata nad kominem, do niego jest podczepione laboratorium. Ja mam online wyniki tutaj i na bieżąco potrafię odczytać, gdzie ewentualnie spalane są substancje niedozwolone. Mówi Marek Przepióra z bytomskiego magistratu. Ze względu na pandemię, zgodnie z zaleceniem wojewody śląskiego, zawieszone zostały kontrole, podczas których Straż Miejska sprawdza paleniska w domach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 12 stopni w zachodniej części kraju do 17 nad morzem i na południu. Niebo nad zachodnią i południową Polską zasłaniają chmury i pojawia się przelotny deszcz, ale zdarzają się też większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju na ogół pogodnie. Wiatr silniejszy tylko nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Szarlatani 11 minut po godzinie 14. Przed godziną w potyczkach zostało wspomniane nazwisko niezwykłego artysty Romana Wilhelmiego. Aktor zagrał w wielu fantastycznych filmach, także w serialach telewizyjnych. Tu wspominaliśmy serial Czterej Pancerni i Pies. Dziś 29. rocznica śmierci artysty. Tak nam się jakoś przypomniał gospodarz domu. No teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w stół, kiedy trzeba. Selection, jak zawsze przebojowo. Punkt, kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. W Warszawie na każdym skrawku wolnego miejsca powstają nowe budynki. Deweloperzy wykupują nawet niewielkie działki i stawiają na nich wielkie bloki. Często wśród domków jednorodzinnych, gdzie przepisy dopuszczają tylko wille miejskie. O tym, jak w Polsce obchodzi się prawo, jakich sposobów używają deweloperzy, żeby je ominąć i jak wygląda życie sąsiadów takich inwestycji. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Dookoła prawa. Płakać jeszcze mogę i dzieci od rana płaczę właśnie. Mogę tylko nagrywać i pokazywać, jak mi jest źle i jak ja się czuję pokrzywdzona i bezsilna. Znaczy, pozwalają na takie rzeczy, żeby na małej działce wybudować dwa gigantyczne domy, zasłonić ludziom światło, słońce i to wszystko w świetle prawa. Także w ten sposób rozbrajam swoje emocje. Tutaj od rana do godziny, od 6 rano, to walenie tymi kijami w betoniarkę, włączenie piły do przecinania pustaków betonowych, to myśmy zakrywali sobie tutaj uszy tymi słuchawkami, bo przecież nie szło tego wytrzymać. Mam teraz przed sobą filmik i pokazuję, panie redaktor, z okresu, kiedy w środku jeszcze lata maszyny, dźwigi, jakieś urządzenia do wbijania pali. Ja już jestem po zawale, ja rok temu miałem zawał. I nerwy mnie zjadają okropnie. I jest 6:10 i w tą betoniarę tym kijem. Wie pan, jaki to jest huk. To człowiek zrywa się i nie ma życia. Dzieci do nas nie chcą przyjeżdżać, bo u nas jest brudno i hałas. Wszyscy są przerażeni, bo wśród tej jednorodzinnej zabudowy my jesteśmy okrążani bloczyskami. Bo te wszystkie małe działki zostały wykupione przez deweloperów. Dzielnica Warszawy, a jednocześnie dzielnica, która kiedyś miała swoją nazwę, miasto, ogród. Miasto, ogród Włoch. Od iluś lat ludzie, cierpnie im skóra, jak sąsiad sprzeda działkę, bo wiedzą, że przyjdzie deweloper, wykopie po obrysie działki fundamenty. Od domu do domu chodzą sobie pośrednicy. I nagabują ludzi. I ci ludzie już zaczynają się zastanawiać, sprzedać, nie sprzedać. Bo już mi mówią, a bo tutaj wiecie państwo, powstanie 5-piętrowy dom. I mieszkając sobie wśród zieleni, mieszkając wśród domów jednorodzinnych, proszę zobaczyć przy naszej posesji dwa już nawet nie małe bloki, a duże bloki. Tutaj ciekawostka, droga dojazdowa do gigantycznej później inwestycji na 100 mieszkańców, bo 90 parę osób ma być tutaj, teoretycznie tak wynika z projektu. A droga jest taka, że nie miną się na niej dwa samochody. To jak ten wjazd i wyjazd na teren tego osiedla będzie się odbywał? I urzędnicy w naszej gminie wydają pozwolenia na takie inwestycje, nie zapewniając normalnego dojazdu. No to wtedy zabiorą państwu. No nie, bo to jest nasze. Mogą ewentualnie zechcieć od nas to kupić, a ja nie muszę tego chcieć sprzedawać i nawet nie mam takiego zamiaru. Zadzwoniłam do rzecznika prasowego Urzędu Dzielnicy Włochy. Nie ma możliwości spotkania bezpośredniego. Jest pandemia. Dostanę maila w tej sprawie. Ale rzeczywiście, no przecież ta droga jest tak wąska, bo działka jest w głębi od ulicy. Tak. Bloki są tutaj wciskane. One nie są tu projektowane, one są wciskane. Od 2 lat żyjemy z 16 balkonami na naszą stronę. Praktycznie jakbym deskę położył z mojego garażu, to opieram się o balkon. Nie minęło kilka miesięcy. Z drugiej strony pojawiła się kolejna budowa. No, tak to wygląda. Dla tego terenu możliwość zabudowy to są tak zwane wille miejskie. Deweloperzy to obchodzą, ponieważ te mieszkania, które są tutaj zaprojektowane, są to mieszkania z dwoma wejściami, z dwoma licznikami. Właśnie po co dwa liczniki na energię elektryczną, skoro to ma być jedno mieszkanie? Więc ewidentnie jest to projekt przygotowany po to, że po zbudowaniu tego i przyjęciu tej inwestycji zostanie to podzielone, czyli w ten sposób obchodzone jest prawo. Tak działają deweloperzy we Włochach. Ja tutaj mieszkam od urodzenia, czyli od 40 lat. I ten dom, w którym mieszkamy, jest tutaj od 66 roku. Mieszkali tu moi dziadkowie, rodzice. I to jest do Wydziału Architektury Dzielnicy Włochy. No i ja napisałam to w imieniu moich sąsiadów, że z willi robi się blok trzykondygnacyjny. Może zamkniemy okno? Specjalnie poprosiłam panią do kuchni, żebyśmy tu usiadły, żeby pani też poczuła tę atmosferę, jak to się mieszka przy takiej potężnej budowie. No dobrze, chyba trzeba zamknąć okno, bo ciężko wytrzymać. Państwo do wojewody się odwołali, o, tak? Tak, do wojewody się odwołaliśmy. Prokuratura rejonowa. No ale budowa trwa. To zadzwonimy do pana kierownika budowy. Jak to się stało, że ta budowa ruszyła, skoro wojewoda nie wydał państwu decyzji na prowadzenie budowy? Nie, my mamy nowe pozwolenie. A to jest decyzja, pozwolenie jest jakiego urzędu? No, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. No. Oni nie czekają, nie dają nam szans. To im wojewoda zarzucił, że nie dadzą nam szans, jak my składamy odwołanie. Oni sobie nic z tych odwołań nie... To jaki to jest komunikat? Że wy sobie piszcie na Berdyczu. Tak kierownik powiedział do architekt sąsiadki. Piszcie, piszcie, protestujcie, a budowa i tak powstanie, i tak powstanie. No, praca rzeczywiście tutaj cały czas w ręku. W ciągu tygodnia powstała kondygnacja, prawda? Aż trudno uwierzyć. Nad tą powstaną dwie kondygnacje, to proszę pomyśleć. Powstanie tu ściana przed nami. Ale jak pani tutaj by pochodziła po Włochach, to proszę pani, takich jak my, dotkniętych, jest dużo więcej. Chciałam, dzisiaj jest chyba 8 maja, chciałam tylko pokazać, jak wygląda nasz dzień powszedni. I tak jest mniej więcej niż od roku. Ten kurz, ten hałas, ten łomot. Ile można brać proszków uspokajających? To jest nieludzkie, co tu się dzieje za tym naszym płotem. Ja byłam uosobieniem spokoju. W tej chwili jestem osobą znerwicowaną. Ten łomot od roku, dzień w dzień. I dlatego ja tak reaguję. Ja reaguję strasznie emocjonalnie. Bo całe lato... Proszę popatrzeć, ogród mamy zadbany. Piękną... Ja przez całe lato nie wychodziłam praktycznie na ten ogród. Ale jak wychodziłam, to w słuchawkach takich mocno tłumiących, które mi córka sprowadzała gdzieś tam za granicy. W domu chodziłam w słuchawkach. Myśmy żyli tu po sąsiedzku z kobietą samotną, która bardzo już wiekowa, zaawansowanie była. I ona tą działkę sprzedała. To jest identyczna działka jak nasza, czyli 1200 metrów. Jesteśmy już 30 lat tutaj po wybudowaniu domu. W 89 roku żeśmy się tu sprowadzali. Żeśmy ją dostali od mojego taty, który za zasługi wojenne z 39 roku. Tą działkę dostał za virtuti militari. Obok państwa działki stanęły dwa ogromne bloki. To są cztery kondygnacje. Jeden i drugi tutaj obok. W warunkach zabudowy było napisane, że będą to trzy kondygnacje. I co się okazało? I skończyła się budowa trzeciej kondygnacji, byliśmy z żoną pewni, że to już koniec, nie? A pytamy robotników, o nie, proszę pana, jeszcze jedna kondygnacja. Czyli teraz pytam tej pani w dzielnicy, Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego, bo myśmy w ogóle żadnych dokumentów nie dostawali, mimo że jesteśmy przecież tu 2 metry od tej, no, działka w działkę. I tak nam wtedy powiedziano, gmina ogranicza liczbę stron postępowania. Wynikało z tego, że mają jakieś wewnętrzne wytyczne i wtedy ta pani zaczęła nam mówić o tym, jakichś wytycznych, o ograniczaniu liczby stron postępowania. A pokazała te wytyczne? A oczywiście nie. Mało tego, podchodzą do mnie sąsiedzi, i to jest bolesne, i mówią, jak mogliście dopuścić, żeby powstały takie dwie wieże? Wie pani, jak mi jest przykro? Ale jak szczerze, pomówmy to i o nas porozmawiajmy. Między nami, z żoną, dochodzi czasami już do rozbieżnych stanowisk, ponieważ jeśli żona mówi, nic nie zrobiłeś w tym kierunku, żeby zatrzymać tą budowę, to mnie robi straszną przykrość. I ja bardzo przepraszam, ja nie czuję się winny, bo ja zrobiłem wszystko, to urząd nie zrobił wszystkiego, co do nich należy. I otrzymałam maila. Rzecznik prasowy napisał, w kwestii wchodzenia zabudowy wielorodzinnej pomiędzy zabudową jednorodzinną jest to związane z rozwojem miasta stołecznego Warszawa. Można się wyprowadzić oczywiście, ale to jest ojcowizna. Tak. Nie każdy chciałby zostawić tą działkę po to, żeby ktoś przyszedł i buldożerem jej rozwalił i ten piękny ogród i tak dalej. My jesteśmy związani rodzinnie z tą działką. To jest ojcowizna, którą ojciec wywalczył za swoje ciężkie kalectwo z września 1939 roku. My w tej chwili mamy w ręku postanowienie prezydenta o wstrzymaniu tej budowy. Warszawa 3 września 2020 roku, czyli krótko mówiąc, jest to wstrzymanie robót, wstrzymanie pozwolenia na budowę. A pan inwestor buduje. No. We wtorek i w dniu dzisiejszym była wezwana policja, która rozmawiała z kierownikiem budowy i z ludźmi tam pracującymi. Odpowiedź jest tych panów, no my musimy zabezpieczyć naszą własność. No krótko mówiąc, muszą zabezpieczyć dom przed zimą, tak? Żeby nic tam nie zalewało i tak dalej. No niby to jest, jak to się mówi, rozumne. Ale czy trzeba zaraz stawiać nowe okna, a nie można zabezpieczyć folią? Policja jest bezradna. On musi zaizolować styropianem, papą, którą tam podgrzewa i tak dalej. To wszystko mamy udokumentowane. Zdjęcia robiliśmy. Artykuł deweloperzy, tak, tak. Tygodnik Warszawa, wyciskanie z miasta ogrodu. Tak. Urzędnicy powinni utrzymywać balans pomiędzy interesami deweloperów, a dobrem mieszkańców. Tutaj jest zdjęcie właśnie jednej z takich inwestycji. Tak. Dom jednorodzinny, zresztą jeszcze przedwojenny, prawda, dosyć jakiś charakterystyczny dla Włoch, z oknami, z wykuszami, z taką fasadą ciekawą. Obok przykondygnacyjny wielki budynek, po prostu przydusza ten domek. Tak, tak jak przydusza ten dom, nasz dom. A to jest raj dla dewelopera. Przecież on tutaj może wszystko. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Dookoła prawa.

Heather Miles zaśpiewała w stylu country, ale z elementami latynoskimi. Słyszeli Państwo także akordeon Flaco Jimeneza, no to przecież jest mistrz, jeśli chodzi o muzykę teksaską, a właściwie taką teksasko-meksykańską. Heather Miles była kiedyś w Mrągowie na pikniku country. No, ona nie zrobiła wielkiej kariery, ale miała kilkanaście piosenek na listach przebojów country. Natomiast był także u nas Dale Watson, który zaśpiewał piosenki swoje, piosenki, które on uważa należą do stylu nie Amerykana i nie country, tylko Ameripolitan. To jest dość dziwne połączenie, mianowicie politan to może być, że bardziej miejskie, aniżeli wiejskie właśnie, czyli nie country, a Ameri, bo do Amerykana nawiązuje. I on bardziej jest chyba postacią w tym ruchu, bo muzyka sama brzmi bardzo kantrowo. On jest takim outsiderem, zrewoltowanym, niepokornym, cały wytatuowany i takiż był też w Mrągowie. Niewysoki facet, ale bardzo, bardzo zadziorny i śpiewa fajne piosenki dla kierowców głównie, ponieważ muzyka country kojarzy mu się z muzyką przestrzeni, dalekich odległości i krajobrazów. Dale Watson w piosence Charlie Our Sunshine Man, czyli Western Swing. Now he's been around for years, it's true. Always found a shiny shoes. His advice is free, so get it if you can. From Charlie, our shoeshine man. He's sure seen a lot under the Texas sun. He says it was hard, but admits it was fun. And through it all, he'd do it all again. Says Charlie, our shoeshine man. Now he comes on rough as a corncob pipe, but he's as smooth as a shine that he gives. He wants you to think that he's as mean as a snake, but he treasures the life that he lives. To know his bark is worse than his bite, I'll find you at his shoe stand. Yeah, that's Charlie, our shoe shine man. Korneliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country. Ponownie w przyszłym tygodniu już teraz polecamy. No i co, myślałem, że muzyka country dobra do jazdy samochodem, a i owszem, co potwierdza pani Aleksandra, ale także do tego, by w biurze głodomory opróżniły resztkę szarlotki. Tak też może być. Smacznego, smacznego. Za 17 minut będzie 15. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. pokoju bez ścian. Zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. A po takiej szarlotce spać się chce, nasza wierna słuchaczka informuje, że od jutra przechodzi na pracę zdalną, na 2 tygodnie też w końcu odeśpie. Sen w nocy bezsenny. No właśnie, w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu zapytał kardiologa, profesora Marka Pustułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o rolę snu w długim życiu i zdrowiu, bo obaj panowie tak właśnie definiują długowieczność. Sen ewolucyjnie jest takim elementem naszego życia, no, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i my na szczęście o śnie wiemy coraz więcej. Wydaje mi się, że ciągle sen i to, że większość życia spędzamy jednak śpiąc, stanowi swego rodzaju zagadkę i coś, nad czym my się ciągle zastanawiamy i nie wiemy do końca, co się właściwie dzieje z nami podczas snu. Sen to oczywiście nie jest jedna faza, to jest kilka faz. Ale wracając do pytania, jaki jest związek snu z długowiecznością, no mamy wiele badań, które wskazują na to, że sen jest tym niezbędnym elementem łączącym wiele funkcji naszego organizmu, no bo przede wszystkim to są to funkcje poznawcze i prawidłowy sen pozwala nam na wytworzenie jakby tych prawidłowych funkcji poznawczych, ale też prawidłowy rozwój mózgu, bo to, co się dzieje w trakcie snu, to jest przetwarzanie tych wszystkich informacji, którymi my jesteśmy bombardowani w ciągu dnia. Wiedzę, którą zdobywamy w ciągu dnia, ona jest przetwarzana i ona, można powiedzieć, jest uporządkowywana w trakcie snu w odpowiednich szufladkach, tak to można najprościej powiedzieć. Stąd jak popatrzymy, jakie jest zapotrzebowanie dobowe na sen, to ono jest zupełnie inne u dzieci, zupełnie inne u nastolatków, bo można powiedzieć, że to małe dziecko to potrzebuje no, 14-17 godzin snu na dobę, czyli większość doby powinno spać. Potem nastolatek to już jest do 10 godzin, 8-10 godzin, czyli to jest jeszcze więcej, niż sobie zdajemy sprawę. Ja pamiętam, jak rodzice mnie budzili w weekend, żebym już wstawał, oni już dawno się obudzili, no bo dorosły człowiek potrzebuje 7 godzin snu i to jest taka liczba optymalna dla dorosłego człowieka. Panie profesorze, ale ja znam takich nastolatków około 40, którzy śpią po 10 godzin. Widocznie no, nadal są na tym etapie rozwoju. Ich mózg jest tak aktywny, że potrzebuje więcej czasu, żeby te informacje ułożyć. No być może są po prostu leniami. A skąd się biorą problemy ze snem? Oczywiście w skrócie, bo do tematu wrócimy w przyszłości. Najczęściej to jest, no ogólnie mówiąc, to jest zła higiena, czyli zbyt szybkie życie, bo najczęstszym problemem obecnych czasów to są jednak urządzenia elektroniczne, które nas otaczają. Każdy z nas pewnie przyzna się w duchu przed samym sobą, że jednak skroluje ten internet przed pójściem spać w łóżku. No i to jest jakby podstawowy element, który jednak powoduje tą deprywację, czyli uszkodzenie prawidłowej architektury snu. A co panu na to, bo ja spotkałem się z takimi opiniami, że na przykład bardzo ważny jest skład kolacji przed snem, że powinna to być kolacja pozbawiona węglowodanów, oparta na białku i na warzywach. Oczywiście ta teoria dotycząca tego i jakości, ale też czasu pomiędzy spożytym posiłkiem a udaniem się na spoczynek, no to jest powszechnie znana. My powinniśmy zachować tą przerwę pomiędzy ostatnim posiłkiem a snem. No najlepiej, żeby to było te 3-4 godziny, żeby ten organizm miał czas, no bo jednak trawienie, sam proces trawienia jest to wysiłek dla organizmu, a prawidłowy odpoczynek z drugiej strony, no musimy pójść do łóżka w takim momencie, żebyśmy nie mieli dodatkowych tak zwanych bodźców. To nie muszą być wcale bodźce w postaci właśnie elektroniki, ale mogą być to właśnie w postaci bodźce, w postaci zbyt ciężkiego, źle skonstruowanego posiłku. I żeby jeszcze te wnioski z cyklu Kierunek Długowieczność wprowadzić w życie. A no właśnie. Krzysztof Łoniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o roli snu w długim życiu i zdrowiu. No właśnie takiego długiego życia w zdrowiu życzymy kolejnemu jubilatowi. Gitarzysta Dandy Warhol z Peter Holmstrom kończy 52 lata. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Today I used to have one too. Maybe I'll come and have a look. I really love.